bırakıp giderken seni yüksüz tavrını takmayacaktı. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktı. Alnına koyarken veda bu senin, yüzüme o türlü yanken veda bu senin, yüzüme o türlü gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halin düştüm eline. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım